בגיס ובספור נויס קוינון ודס חדורים במולה יוקולון יוקו ורבנויים בחוכמוי בונה בגיס ובספור נויס קוינון ודס חדורים במולה יוקולון יוקו ורבנויים בחוכמוי בונה בונה בגיס בונה ודס חדורים במולה יוקולון יוקו ורבנויים בחוכמוי בונה בגיס ובספונו יסקוינון ודס חדורים במולה יוקולון יוקו ורבנויים בחוכמוי בונה בגיס יבונה בבבייס